بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha. Jimco walba ayaad waqtiyadan oo kale ka daawataan amase ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. Aalaba barnaamijkan waxaanu ku soo gudbinaa mawduuc muhiim ah oo aan isleenahay bulshada uu u faa'iideynaya. Toddobaadkan waxaan barnaamijka ku qabanaynaa xarunta shirarka ee axmed gurey, gaar ahaan lagu qabtay shir weynaha labaad ee looga arreysanayo jihaadka bariga Afrika. Mawduuca barnaamijka waxa uu yahay maxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qabatay wilayaadka islaamiga ah marka la eego horumarka, gaar ahaan adeegga bulshada. Waxaa nagala qaybgalaya Sheekh Cali Maxamuud Raage, Sheekh Cali Dheere, afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Sidoo kale waxaa fadhiya Nabadoon Ibraahim, Sheekh Cali Nuur oo loo garan og yahay Shaaciru Islaam, waa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilayaadka Islaamiga ah. Waxaan rajaynaynaa in Sheekh Jaamac Cabdisalaam uu inagu soo biiri doono. Sidoo kale barnaamijka waxaa ka qaybgalaya akhyaar kala duwan oo isugu jira aqoonyahan, culimo, salaadiin iyo nabadoono, kuwaasoo mawduuca aragtidooda ka dhiiban karaya amaba su'aalo ka weydiin karaya martida ee barnaamijka, gaar ahaan Sheekh Cali, Sheekh Jaamac iyo nabadoonka. Mar kale waxaan idin leenahay soo dhawaada intaanan mawduucaasi gudaha u gelin dhammaantiin iyo dadkana daawanayaba. Soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku bilaabayaa ugu horeyn Sheekh Cali Maxamuud Raage, mawduuca sulbigiisa intaanan u dhaadhicin, halkan aan joogno waxaa ka dhacay shir weyne kii labaad noociisa ah oo looga arreysanayo jihaadka bariga Afrika. Shirkan dabcan warbaahintu way tabisay. Waxaase aan jeclahay inaan ku weydiiyo, maxay tahay waqtigan waxa ku soo beegay inaad qabataan shirka kan? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاك الله خيرا دمان ولا لها ماشى فدية مشاهدين الدعوة دوننا وحلاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أوصى نقض جواب السؤال هذا نهارت الشركة ما هن شركة جهرية نوعنا لقبته وعكورة شركة نوع عيسى يكهرية وأنا مرة وحالة قبطي شركي محالة لها علمادة وحالة قبطي شركي وضياشة لقن كي صلاة دينة خوري وحجر الشركة وقالها هو بريقة أفريكا وخوري لو قبطي مركز الشرار كورتا مع شركي كوادي كي لما يكيز دها بنتا ما أهن. لكن هذا هو يتسي مرحلة دا متك المحال لو قبطي إن إلهي سبحانه وتعالى ومدى مسلمين تاو حقوق أماني إنه أرموه هذا إيو أموره هذا إنه كتشتان وإلهي سبحانه وتعالى wuxuu dhex geliyay salaadii sikadii ayaa dhex geliyay shuurada ilaa yiru amru mashuura baynahum nabiga sallallahu alayhi wasallam amray waxa ay washaawurum fil amri. Marka shirkani maadaama cadaw badan oo kala duwan uu ku soo duulay diinteenii iyo dalkeenii iyo dadkeena ku soo duulay, shirkani wuxuu daaran yahay marka inaannu duulaanka lagu soo qaaday inaannu ka tashano inagoo wada jirna oo culimadii iyo waxgaradkii iyo idaaradii maxayday muslimiinta idaarada u haysay dhammaantood isu yimaadaan wada tashtaan maxaalada arrimahooda diineed iyo kuwooda dunyaba ay ka tashtaan, kadibna qaraaraad iyo go-aan ay ka soo qaataan, kadibna ay qaybsadaan wixii ay qaraar ku qaateen shaqadoodi in haddana qaybsadaan iyo maxaa waaye fulinteedii inay qaybsadaan. Taas ayuu daaraya shirkani sababtaasaana loo qabtay, si looga hortegi lahay duulaankan iyo cadowgu uu nagu soo qaaday oo diin iyo dal iyo dad intaba leh si aan uga hortegi lahayn inaan ka tashanno ayaa loo qabtay maxaa la yidhahdaa muutamarkan ama shirkan. way sheekh jaamac abdi salaam oo gordhow ina soo gaaray sheekh jaamac khaas ahaan adigu waxaad ka mid ahayd culimada fadwada ka soo saaray shirka dabcan aad baa loo tabiyey bulshadu way daawatay weyna dhageysatay laakiin maxaa cusub oo ku jiray fadwadan marar badan ayaad fadwo soo saari jirteen ood ka hadli jirteen xaaladda waddanka hadda maxaa ku cusubaa fadwadaasi iyada waxaan oran karaa ta'kiid iyo mar walba baraarujin bulshada xukuumadan ribada ee ummaddan maamulaysaahay inaysan dariiqii ilaahay uu doonayay aysan ku wadin xukuumad rida ay tahay taasi ugu weyn waxyaalaha lagu soo celcelinayo oo mar walba la tarkiisanayay qodobo kale oo badanna waa ay weliyiin waxaa jiray in si gaar ah aad sidoo kale u tilmaamayseen Itoobiya Itoobiya maxay uga duwan tahay shisheeyaha kale ee kusoo duulay waddanka waa isku caqiido waa isku muxuu ahaayey diin maxay marka uga duwan tahay Kenya iyo waddamada kale Itoobiya waa cadow soo jireen oo ummaddan weligeedba ku taagnaa sheeganaysay dalkeeda iyo dadkeeda in iyadu leedahay haddeerba inta xerta lagu sheegahay in ka badan xoog ku haysata si foolxun oo foolxun bini'aadnimada ka baxsanna uu la dhaqanta aad iyo aadna mutacasib ugu ah mabaadideeda kufriga aad iyo aad xaasidiin u ah oo dadka nolol adduun iyo mid aakhira midna aan u ogolayn marka cadow cadaawaddiisu foolxun tahay oon sinima loogu dulqaadan karin weeye ummadda islaamka ahina ama soomaaliyeedna ama sharq afriqiyana ay waajib ku tahay inay iska celiso cadowga hororka oo aad iyo aad mataqaana damaaciga way aan sii ugas nabadoon shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka shaacir qabaa'il adinkoo ah ayaad ka soo qayb gasheen oo qaarkiin gobollo ay matalayeen maxaa shirkan waxaybay ka soo baxay go'aanno qaarkood quseenayay ee qabaa'ilka oo dhaqangelin u baahan ayaa ku jiray dhankiina rajo inteen le'eg ayaad ka qabtaan inaad dhaqan gelisaan qodobadii ka soo baxay ee sida gaarka ah idin quseenayay haddaatiin qabaa'ilka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد لما نحن سلام يا اخيارته نغلق يبغليسا كلن كان يا انت داون دونت المسلمين تاه انت قد شركه اما كلن كان كيف قلني و هو اها سيده ولالك او شيغي اما افهيانك حركته او شيغي waxaa ka horreeyay shirar kale oo kala duwan baa ka horreeyay shirarkaas ayuu qayb ka ahaa wuxuu ahaa wada tashi maxaa noo qabsoomay maxaa hadda qabiyo noo ah maxaan higsanayna intaas ayuu daarnaa waxyaabaha naga quseeyay dhammaan ajandiyaasha shirka ka baxay waxna wada quseeyay ahayeen wax majaal naga maqan oo anagu aan quseynin maba jirin sababtoo ah wuxuu ahaa difaaca diinta iyo dadka iyo dalka intaasna hadda wax anagu naga majaal anagu aan ka maqan amase aan quseynin kumaba jirin dhaqangelinteeda marka rajo intee le'eg aad ka qabtaan inaad dhaqangelisaan biidhnillaahi tacaala in badan baan rajo ka leenahay insha allahu tacaala inaan dhaqangelin doono ilaahayna anagu u kaashanayno asbaabana la imaan doono tawakkaltu cala allaahina aan dhihi doono in dhammaantood ajandiyaashaas oo dhan ay hirgeli doonaan baan rajo ka leenahay wayahay mowduuca wilaayaadka ayaan u geli doonaa wilaayaadka islaamiga ah iyo wixii markaa cilaaqo la lahaan kara ayaana mowduuca diiradda uu saarayaa su'aalihiina iyo ra'yigiinana in ka soo qayb galayaasha akhyaarta culimada aqoonyahanka way idiin furan yihiin laba su'aal oo kaliya ayaan markaa ku hormarayaa Sheekh Cali marka hore waxaad noo sifaysaa wilaayaadka islaamiga ah ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya qaab dhismeedkooda warbixin kooban inaga sii wilaayadka hadaan ku hadalno waa iska macruuf muddo badanna way dhisnaayeen ummadda Soomaaliyeedna way garanaysaa maxaa yeelay qaarna waa kuwa ku nool iyaga oo dowladka ka degan kuwa aan deganayna wilaayadka u soo xukuntamaan oo iyagay soo aadan tii ka soo tagaan meelaha murtidiintu ay haystaan cadawga gaalada ay haystaan tii ka soo tagaan ay u soo dacwo tagaan marka dadka muslimiinta guud ahaan wada garanay laakiin hadaan sharaxo hadaan ka soo bilaabo walaayadka waxaa u shaysa oo dhinaca u xigta gobolada dhexe u shaysa waxa weeye walaayada mudug waxaa ku soo xigta walaayada galgaduud waxaa ku soo xigta walaayada shabeelada dhexe waxaa ku soo xigta walaayada hiiraan waxaa ku soo xigta walaayada bakool waxaa ku soo xigta walaayada baay waxaa ku soo xigta waxa weeye walaayada jubbooyinka walaayada shabeelada hoose walaayada banaadir walaayada gedo oo dhinaca kalena marka xuduud banaad kaleeto u jirta 10 walaayo ayaa marka waxa weeye walaayadku hadda yihiin marka loo fiiriyana soomaaliya gobolladii markii de waxa weeye cadawgu de markii horeba gaalada isa mooyaan inta markaa xorta beebeenta lagu sheegay marka la yiraahdana waxa weeye 10 gobol oo kamida ayaa maanta walaayadku ka dhisan yihiin ilaa baa ku maanta subxaana wa tacaala waxaa kaloo ay jiraan mujaahidiintu de waxa weeye inkastoo cadawgu waxa ku yara xoog badan yahay walaayada maxatala bari oo kaleeto waxa weeye mujaahidiintu way jiraan way ka dagaalamaan waxa weeye gudaha de waxa weeye maxaa la yiraahdaa kiinya way jiraan way ka dagaalamaan laakiin inta hadda maanta de walaayad mustaqil ah ilaahay subxaana wa tacaala sharciyadiisa si toos lagu maamulo intaas weeye sheekh cali laakiin nidaamkiina maamul wuu khilaafsan yahay gebi ahaanba nidaamyada ka jira caalamka intiisa badan hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka jaanib walba tacliimta oo kale tusaale ahaan manaahijta waxaa sameeya UNESCO oo dowladaha u sameysa caafimaadka dowladuhu waxay ku jaxan yihiin WHO institutiono caalami ah ayaa dowladaha inta badan World Bank iyo IMF-ta ayaa lacagta iyo dhaqaalaha iyo dowladuhu ay ku jaxan yihiin oo deymo ay ka qaataan idinka marka la fiiriyo marka maamuladaas kale marka la idiin fiiriyo gebi ahaanba waad khilaafsan tihiin maxaa ugu wacan waxaa ku wacan sidaa sheegtay ay waxay leeyihiin maamulo iyo maxaa la yidhaahdaa hay-ado iyo ay leeyihiin inaguna maamulo iyo hay-adaan leenahay laakiin way kala duwan sababtu kala duwan waxay tahay masaadirta laga indiraaqayo ama halka maxay ahday marjica loo noqonayo ayaan ku kala duwanahay maadaama asalka aan ku kala duwanahay oo waxa weeye meeshii marjicyada ahday iyo meesha wax laga soo qaadanayay aan ku kala duwanahay tasawurkana ku kala duwanahay iyo aragtidana waa ku kala duwanahay iyaga marjicyadooda iyo waxa weeye maxaa la yidhaahdaa masaadirta wax ka soo qaadanayaan waa maxaa weeye ilxaadka iyo diin la-aanta iyo dimuqraadiyada iyo maxaa weeye waxa weeye kufriyaadka iyo allah la dirirka ayaa iyaga marjic iyo asal u ah inagana asal waxaan noo kitaabka ilahi subxaana wa tacaala sunnada nebiga ilah kaligi soo addoon loo noqdo ambiyada ilaahay oo la rumeeyo arkaanul iimaanka oo lala yimaado arkaanul islaamka oo lala yimaado marka nin walbana dee waxa weeye markuu wax dhisayo ama kayaan uu samaynayo kayaanka wuxuu ku salaynayaa muctaqidkiisa wuxuu itiqaadsan yahay iyo meesha marjic u ah ayuu ku salaynayaa marka waxaa kala duwan inaan kala duwanaan waxaa keenaysa waxa weeye labadeena marjic ama labadeena masdar ee waxa asalka noo ah ayaa kala duwan tusaalaha waxa usoo qaatay UNESCO UNESCO hay-addan u qaabilsan gaalada waxa lagu sheegaa tacliimta u qaabilsan waxaa kala duwan ardayga ay rabto inay soo saarto ama ninka muthaqifka ay soo saarto iyo ninka ama ardayga muthaqifka ah ee anagu inaan rabno inaan soo saarno ayaa kala gedisan iyagu waxay rabaan inay soo saaraan nin muthaqifa oo laga yaabo inuu dambigii yaqaano inuu injineeridii yaqaano oo beerihii yaqaano laakiin aan alla rumaysnayn oo aan rasuul rumaysnayn oo aaminsan ee waxa weeye nolosha maadi untahay bas xayaatada adduyada maxay qaabilsan kuna sifaysan sida ilahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaama yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wa cani aakhirati hum ghaafiluun nin noocaas inay soo saaraan rabaan inaguna waxaa rabaa inaan soo saarno nin muthaqifa oo waxa weeye injineeridii garanaya caafimaadkii garanaya maxaa weye maxaa la yidhahdaa electronic wax dhinac kasta garanaya laakiin caqiidadiisu ay tahay inuu alla rumaysan yahay inuu nabi maxamed rumaysan yahay inuu shareecada ilahay subxaana wa tacaala inuu lagu dhoqmo rumaysan yahay aakhiro rumaysan waxa weeye ilaahay keliga addoon ah ayaan rabnaa inaan soo saarno marka waxaa kala duwan marka waxa aan rabno asalka ee marjicno ah iyo waxa ay rabaan asalka ee marjic u ah ayaa kala duwan saasaa marka hay-aadkeena iyo qaabdhisimadiduna u kala duwan yihiin waya markan waxaan siinayaa martida ciddii ra'yi qabta iyo su-aal intaba waa ay furan yihiin wixii dhaqan ku saabsan ka baxsan maamulka waxaa fadhiya nabadoon shaacirulislaam sidoo kale sharciga sheekh jaamac cabdisalaam soo dhawaada qofkii farta taagta ayaan siin doonaa Sheekh Aadan Sunne ayaa u horeeya. Sheekh Aadan soo yar istaag. Sheekh Aadan soo dhow. Dhowahay barakallahu fiik. Yah ra'yi miyaad qabtaa mise su'aal? Labadaba su'aalahan laakiin horeysiin. Su'aasha koowaad waxaan u maleynayaa kolleyda mas'uulka iyo fiyinka koowaad ee xarakadu waa Sheekh Cali. إن حركة الشباب وحي تهي ودولة إسلامية مصغرة تؤسس الآن ووحي دولة إسلامية لهذه النوالة قربة وأن دولة عصب وإما كلا أساسي بداية وحلان هاي خدوات كأي قاديان مرحلة إميكا الدولة نمو اللي وإن نكبحنا يجبهد إن محا إذين قبصومي محا لحدك يجرتان محا سوغيسان ويهي شيخ علي waad maqleysaa su'aashaas soo dhow. Runtii waxa weeye jazaa Allahu khayr sheekha. Waxa weeye marka la fiirso qaabka ee xarakadu ay u shaqeynayso waa qaab dawli ah. Waxaana inta isku dayaysa inta badan ay qabato wixii dawladda qaban jirtay. Dawladda Islaamiga waxa ugu horeeya ay qabato laga rabaa waxa weeye inay ilaaliso dadka caqiidadooda. Awwal waxa waa dawladda Islaamiga leeyahay in diinka la dhowro dad adduunyada asaga barka lagu ilaaliyo ayaa loo jeedaa. Marka koo waxyaabaha runtii mujaahidiintu ay ka duuleen taas ka qaaday waa mujaahidiintu waxaa ay dhiseen walaayad ay dhiseen waxa weeye ummadii ay odayaashoodii naqabadoodii wuxuu ay dhiseen culimadii waxa weeye ay maxayahay majaalkoodii ay soo nooleeyeen oo waxa weeye inay talada iyo ay wax ku leeyihiin dhanka kale to inay ka shaqeynayso xarakadu waxa weeye horumarintii waxa weeye xagga barashada diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala macaahidi baa la furayaa madaristi baa la furayaa waxa weeye maxaa la yiraahdaa muqararaadkii iyo dadka wax laga banaajiyay dadka wax laga bari lahay ayaa la hagaajinayaa oo la tasfiyeynayaa oo laga saarayaa wixii deecadu uu hore ugu darsaday oo waxa weeye uu ku qasay laga saarayaa dhanka kalena waxaa la wadaa adduunyadii dadka muslimiinta laftigeeda in laga shaqeeyo oo waxaad arkaysaan waxa weeye kanaaladii loo qoday webiyada loo hagaajinayaa beerihii baa maxaa weeye la dhiirigelinayaa waxa weeye maxaa la yiraahdaa warihii iyo ceelashii baa ummaddii loo qodayaa kuwooda tabaalaysan intii la gaari karo ayaa maxay ahday la tabantaabayaa ummaddii baa la barayaa cadowgeedii iyo xabiibkeedii la kala barayaa waxa weeye runtii wax badan ayaa hadda mujaahidiintu ay gacanta ku hayaano ama horumarintii adduunyada ku saabsan ama horumarintii caqiidada iyo diinta ku saabsan ayay mujaahidiintu gacanta ku hayaan insha allahu tacala waxaana rajaynaynaa inta iyo ka badalna inaannu u sii tallaabsanana waa rajaynayna oo inta hadda ka dhiman waxa weeye Sharqi Afriiqiya insha Allah tabaaraka wa ta'aala in la gaarsiiyo diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la gaarsiiyo dacwada ay mar dhasho ay hore u marto waxa weeye adduunyada laftigeedana la hagaajiyo oo dadka adduunyadana loo hagaajiyo amnigoodii istiqraarkoodii laga shaqeeyo taa ay mujaahidiintu insha Allah tabaaraka wa ta'aala ku hawlayeen ayna rajaynayna inay sii horumariyaan oo meel inta kale ay sii gaaraan biidni Allah tabaaraka wa ta'aala way hay nabadoon gadaal ka soo taagtay farta ayaan markan siinayaa way nabadoon soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin jira xasan aadan nuux quri afayeenka noqobada gobolka mudug waxaan soo jeedinayaa walaayadka islaamiga ee xarakada shabaab mujaahidiin maamusho waxa ka jira horumar dhaqaale oo fara badan wana loo baahan yahay waxaad ogtihiin gaaladu baadilkooda waxay ku kabaan dhaqaalo ay dadka ku geliyaan ciidana ma qaadateen inuu duusan dhaqaalo lahayn annaguna sharcada islaamka inaan dhaqaalo u raadinno waxaan is leeyahay waa muhiim jiddan maxaa marka gobolada qaarkood horumarinkaas weli ma aysan wada gaarin waa su'aal aan rabo insha allahu tacaala inaan weydiiyo hoggaanka xarakada cidda nagala joogta wayahay aad baad u mahadsantahay nabadoon quuri waxaan siin doonaa goordhow dr xanafi oo far ay u taagan tahay hase ahaatee Sheekh Cali aan u gudbiyo si uu wax uga yiraahdo nabadoon quuri sababta horumarada qaar ay u gaari lahayeen walaayadka qaar waqtiyo de xarakada saas sheegteen waa dowlad yar oo cordan oo tabarteeduna aysan weyneyn hal mar marka ma suurtoobi karto wixii oo dhanba inaan taan sinno hal mar wax gaarsiino marka si tartiib tartiib tadriijiya hadba marka meesha markaas isleeyahay intee la geeyaa intee waxaan intee daran intee abaarta u daran aniga meelaha qaar in lagu xusho meel biyo la'aan ka jirto walaal waxa laga yiraahdaa biyo la'aan ka jirin oo ceelal iyo leeyihiin walaana waxa laga yabaa noloshoodu biyo bay ku tirsan tahay war iyo wax lamid ay ku tirsan tahay wartina ay abaar dhici karto marka waa in la wara loo qodo marka qolada iyada maxaa qolada kale biyo haysan meel waxa way maxaa la yiraahdaa een waxa laga yabaa xilli abaari ka dhacdo meel laysan wax abaari ka dhicin xogaa yar ilaahay subxaanahu wa ta'ala raxmadiisa ay u badato hadba waxaan loo fiiriyaa masaalixda laakiin waxaan idin cadeynaynaa inagu inaanan kala jeclayn walaayaadka islaamiga ah ee dhisan ama khaasatan qabaa'ilka ummadda soomaaliya muslimiinta ku kala nool inay annaga mid noo yihiin almuslimu aqul muslim waxa weeye walmuslimuuna waxa weeye yad waaxid weye suuka nabadu annaga dhan laakiin hadba waxaa loo fiiriyaa intee daran iyo masaalixda ayaa loo fiiriyaa wayahay intaanan siin akhyaarta sheekh jaamac cabdisalaam marka laga hadlayo horumarka walaayaadka islaamiga ah waxyaabaha aadka loo tilmaamo waxaa ka mid ah dacwada halkan ayaad dacwo ka wadaan wacyigelin ayaad ka wadaan duruus baad ka akhrisaan haddaad tihiin culimada dowladda federaalkana saas oo kale culimo ayaa la joogta oo oranaya dowladdu waxay waddo qawaaniinteeda gebi ahaanba waa wax wanaagsan xagga shareecada marka loo fiiriyo dadku way idinku wareereen gaar ahaan dadka aanan xaqa iyo baadilka kala saari karin ee caamada ah maxaa farqiga u idiin dhexeeya marka idinka iyo wadaadahaas bismi illahi alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wadaadahaas waa dadkii aanu xaflad soo baranay oo dacwada aanu wada wadi jirnay waxaan isku waafaqnayn oo shalay aan wada dhinaca kasoo wada jeednay oo waa khawaarij iyo waa magaciisana la dhihi jiray waa ahlulbidac ayay dib uga noqdeen taasoo barqacad ayaan qarsanay loo jeedo marka nimankaasi waa insixaabeen baan odhan karnaa wixii aan shalay ka wada shaqaynaynay tamaaman waa ka insixaabeen dadka mawduucaan ku dhex wareersana waa inagi ka hadlaynayo oo caamada ah oo ninkii kor ukaajo yidhi afarta jahaba ha u kaajin baa la yidhi xaaladooda ay noqotay dadkaas waxaan leenahay laa ilaaha ila allahu haddaynaan fahmin goormaa wax fahmaysaan say islaamku tihiin laa ilaaha ila allahu macbuud xaq lagu caabadoon ilaahay ahayn inuusan jirin soo macnaheedu maaha sow cibaadadu amar qaadashadii ilaahay addoon loo noqdo oo wuxuu reebayna ay reebtoonaadaan wax amreena ay fartoomaadaan soo maahayn ma ilaahay khayrka hala caabudaad raalli ku noqon hala caabuda yaan la caabudan maa isaga keen khaldan maxamada wax isku khaldami kara maa idinkaa ma taqaana sidii ilaahay qur-aanka ugu yidhi fastakhafa qawmahu faadaacuuhu fircawn idinkaa sidaas oo kale fisqiga iyo fujuurka u socdee xaq iyo baadilku isku maqasna laakiin cibaadadaaan kaa dhexgalaya sheekh jaamac cibaadada marka laga hadlayo sida ay dadka qaar sheegayaan madaxda dowladda federaalka ah hadda cumradii ugu dambeysay way joogeen mararka qaar ayaa lasoo sawiraa marka taas miyaanay cibaado ahayn taas juz cibaado ha ahaatee laakiin cibaadadii ugu weyneedoo ilaahay rasuusha usoo diray oo laa ilaahaba ay ka unkamayso waa in dawaaqidda lagu kufriya laa macbuuda bixaqin faman yakfir bidaaquuti la sheegaya daaquudku waa gurguurtay iyo waxa lamidka ah oo sharciga ilaahay midan ahayn wada waa dimuqraadiyadda waa mabaadida daaquutiga ah weeye iyo cidda wadata nimaan ku kufrin janna waa ka xaaraan biyo islaamnimo ila allah uma ansaxayso qofaan laa ilaaha u ansixin faman yakfir waa shardun daaquuda lagu kufriyaa shardun lisixati liimaan wey iimaanku ma ansixi kara ila allahu ma istaagi karto iyadoo laa ilaaha ay maqan tahay wayahay markan aan siiyo kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan doctor xanafi editore soo dhow bismi illahi raxmaan raxiim anay shacalan su-aal weydiinayaa runtii ilaahay fadligiis wax badan baa laga gaaray barashada diinta caqiidada saxiixa ah madaarista jihaadka cadowga iska dhicinta laakiin jaanibka maadiga ah ee wax soo saarka xagga warshadaha ama tiknolojiyada ama caafimaadka isbitaalada ummaddan waxay leedahay aqoon-yahaano fara badan oo muslimiina oo soomaali caalamka ku kala fariirsan aqoontiina yaqaano maxaa ugu talagasheen saa usoo jiida lahdeen ummaddaas oo loo baahan yahay maxaa idinka qorshaysan way aad tahay sheekh cali ku soo dhawow su-aashaas waa run xagga maadiga runtii walaalaadalbawalaalku wuu ka hadlay xagga caafimaadku ka hadlay caafimaadka waxaad dareemaysaan walaayaadka hadda u maraymaayo walaayaad walaayo haba kala weynaad isbitaalladu laakiin walaaya maanta isbitaal la aada aan lahayn ma laha haba kala weynaadano matalan waxaa arta jirib isbitaalka laga dhisay intuu leeyahay qarashka ku baxay iyo qalabka la keenay waxaad dareemi kartaan meesha la yihahdo kujibarow sidoo kaleeto waxaa ku yaala isbitaaladaasa ku yaala maxaa weeye saakow waa arta isbitaalka ku yaala galgudu haddii la tago hataa ceelbuur iyo halkaa iyo isbitaalaha ku yaala إلا وحوي محي هذي أدو أنت بدأ ولايات إسلامي هاي فإلا الحمد ما أنت ما علينا فعليه أمس أجيو جي ليه مركب نعم ما تقدر إن شاء الله تعالى وعلى صوت صاري وحوي أنت تبرت أنا ضد عفوات كشقية وحوي محل هذا دور الدفع وصوب حدي قارك لنت إن شاء الله تعالى صوب حنا إلهي كرجينا سبحانه وتعالى سجونا وحلينا عيد كستا وحوي مسلمة وأقول ومحي هذي تكنولوجيا له روما يسنى إن إلهي كتابك إلهي سبحانه وتعالى قول رقم شرع هذا لقول رقم ربما يسنى وعنو كسو دوين لك عمى فوراً قلب فوراً وجه فوراً وراء اللمو أيانو كسو دوين هنا ميل كستو وجوغنا وحان لينا هاي إدنو إماد واسكاشان هنا وحان سكاشان هنا سيدي إلهي سبحانه وتعالى كلمين سكور نقال هذي ومدى مسلمين تانا عيسى ونقال لها هايين وحاوي محالة شرع هذا الدين تدري أمد حبنانا لها هايين أيان لينا هاي وانسو دوين هنا لكن مش هل مشكلة أجرته ووحي تهي انت بدن dad ka maanta aqoonta sheegta ay aad bay naadir wiihin inta ku qanacsan ku dhaqa shariicada ilaahay inta ku qanacsan in gaal laga marmi karo yarudu waxay tahay in aad u yarbay aad u yaras hal asbaabana keenis asbaabta ugu daran waxa weeye macallinkoodi inta badan wax soo baray ayaan ahayn macallin tarbiyeys ee tarbiyeys islaami aan ahayn ardagaram marka de laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa jaamacad ka gaaro tarbiyada lagu soo wadaa walis wax ku yaleysa taathiir ku yaleysa oo waa way qalbigiisa kama suuleeyso taas ama asleey dib badan wax ka qayb qaata marka inay dadkii muslimiinta ahaa ee waxa weeye maxaa la yiraahdaa aqoonta maadiga bartay inay marka waxa weeye ay tadxiyoodaan oo ay u isagaan kitaab maxaa diintooda ay xoojiyaan in ummadooda wax u qabtaan ee in waxa weeye cadawga Ilaahay subxaana taala ay ka bari noqdaan dad maanta musaqfiinta rasuul saara waa ku ilaaha sharciyada ay ku dhaqanaa ay wilisayno dad noocaas ku badan لكن وحنا لنا نجا عيد كسته أو مسلمة وركوع العلينا أو وحوي أقال له وحنا لنا هاي سودو وحوي أكو احترامينا أكو سودو ويننا ولا اللي ما إن شاء الله كل رغمينا ضد كذي ضل كذي دين كذا كله قبل لنا وياي أنت أنا السين أخيرت كسوق قبل ياشا شاعر الإسلام هداتين أضي ياشا لقن قبائلك إذنكم الشباب باتهين دور كينو محوية هاي ولايات إسلامية كهرسة وضياشة لقن كاداتين ننول با إيو قبيل كيس إيو نظام كا بيش إيو كشقين إيي شرع إيو ما أنتم حافرقية بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشباب القاتل إذا ذو ومقع مقع أنو حواي وضياشة أما نقبضة كردغن كا شرعاده اسلامك ولاياتك انغو وا هوغان دغان او اه دغان كيسي كي علمانيغا يا ديموقراطيادا يا علمادا يا قشنكا اهينو دغان كيسي يهي دغانكي اصلكا اها او الكتاب والسنه دور كينو مخو يها marka kaalintiinu maxay tahay kaalinteenu waxa way waatan ku sheegay waxa marka anagu shaqadeena tahay أن أمد إسلامك كوه قامنو أن كوحرنو كتابك إلهي دتك إهل كؤة أن كوحرنو إهل أوردقنو أنت عسي شغل إيرتاه ويهي وحانسينا يا أن أغاس حسين إنك استودة ماندتك أي فرطة وذتاكتين أغاس سودو بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله الله ما فرغى لما تحب الرضا مقع إيقوا أغاس حسين وعلى الله وحان خبينا سودو ويديو سؤال دورة شيخنا الشعالي عارف هذا السؤال ودي أجره كل علماء إن جزاهم الله خيرا حيب بيانيا ما أنت واحد جري يوم مرك وربحين تلف في ريو إن على ودولان يهاي ما له بدر وقف شلمه ما أنت قبيل كي أيش وراح قري قبائل كنا وأودوداك يدرس قبيل كي مرك عدو ودمنتي سكولع كانوا قبائل محايد كجاهد أنا يودين لها سؤال شيء ذكره هاي تهاي walaalaha mujaahidiinta waxay la dagaalameen arko jalo mujaahidiin daroogada dadkii gadaay iyo waxay la dagaalameen sidoo kale oo soo nahay daroogada dadka gadaadada korka keen adiga lacag tira badan ayaa dabay loo keena dadka soo dhoofiyo dadka dibadda ka keen maxaa kaga aada waa qabaaydan su'aasha kale oo aan rabo wuxuu yahay inuu weydiyo dadka daroogada la keen dad baa ku aanfooyo ku rafaadiyo ku baabaasan oo dhalinyada Soomaaliyeed يدر محق ورشاء أو ما ركتي سؤال أدد ما سنتها يكو سعلان سؤالها شيخ علي يو هيكو سوالا نغيب شاء الله تعالى ويه شيخ علي أنكو رأيو إن دراغدا يو وراركن الشيخ يو سودو ويه بسم الله خارتا كله دراغدا دي كي حمر بقدا اللي دي لكي دي بدك كارنا وابك أولي سيها مرق إن شاء الله تعالى وقد تقينا عندك استدروا كانتوا على ناي كوا أنتم كجوكسو هدوك الجوكسون وايو إن شاء الله تعالى دعوة إلى كتابة الأمر أيان وقاضنا هنا شريعة وشان شيء إلى لسا ولا يرادو محل يرادها كليات الخمسة اللي يرادو وعكم إذا حفظ العقل عقلك أن لحفظيه عقلك وحفاظ فسهادي وقدر إنه محيطاي وتراقض مركا ما دام شرع هذا الأمر إذا مرك عقل جدا كمسلمين أنا لأنه إذا كسر الدروج كيري سبحان الله ناي كجوكس إلهي كعب صوت ما خورته رب قبق حلال رادسو حرام كله لا الدروج اللي قدر هو حرام عندي كجوكس هو يسوي حوي مرك وكانت لقوه قاد إن شاء الله تعالى وعلى قاضى يا مرك الطلاب إلى سبحانه وتعالى وحين أمري يا الله قاضى وهذه ده واحد ويا محل هذا الفساد كيس ومضر نت وجاره تشرع هذا كوت على الفساد كيس درتيس لودلو كتاب كتب الله شرع هذا كتب عبادة أنا قبته إن تامركم على إن هاي حكيت دكتور هذا إنه رضك مسلمين ترى وش يجينا إن كي يراه هدي اللي دلك وين إن أنا دافعين خاصة إن رضك الدولة كدرجة ما تأذن هو ذو حكم الإمارات وقاعد أنا الدرجة ذو حكم تا وحبا دول كيس كل دولة مريكة كشينا كل دولة وهو حق لي بلا إلا شنو مركز دم أو عبادة أو مريكة كمركز ورا اللي جري ورا قال صاحبه إذا ورجي daraadiga leh bar igali wiye qanan gaardo markaa daraad waxay ka mid tahay hubka lagu duulo duulka in la dilo oo waxa weeye maxaa la dhaha labaabiyal rabo waxa lagu hubka lagu duulay ka mid tahay iyo daraad ka mid tahay marka dadka hada duulanka lagu wadana daraagada ugu badan waxa laga keenay hada imaraadka marka dadkuna waa inay il gooni ay yeeshaan imaraadku faan waa lagu soo duulay iyo ciidan ahaan siyaasadana waa lagu soo duulay daraadana waa lagu soo duulay hadafki ujeedka uu leeyahay macna muxuu yahay waas kuwa faqsiin Itoobiya in Soomaali la siiyo oo way ba sheeganba wasiir ba kabida wasaaradan ee dadka arrimaha dibadda Saudiiga ayaa wuxuu lahaa soo Israa'iil jooga waxaan rabaa inaan isla Itoobiyada weyn Itoobiyada waxa loo jeedaa in Soomaali la siiyo Itoobiya marka la yiraahdo Itoobiyada weyn in la dhiso marka waxa weeye duulankaas weeye daroogadan qaybtaas ka mid tahay ee mid kale hadaan aado waxa weeye dadka daroogada marka ee ay baab isay waxaysay harjeen ash ilaah subhanahu wa ta'ala idinkii sadii darawada la wayo la keri wayo in ummada soo mirsan doonto ummada soo mirsan doonto fiicnaan doonto waan u nasaxayna waxa leeyahay aqligii naftiina hadirina dadkii ehelada dhalla waxa leeyahay caruurtiina ubadkiina ka warhaayo darawada ka celiyo oo ka ilaaliyo way shaacru islaam adoo soo koobay su'aashi kugu socotay qabaailka ku saabsanay bismillaah qabaailka anaw kanu qaba ahaan dadka muslimiinta waxaan uga aadan inaan wacyi gelino manaabiirta dacwo sharaca meel walba aan ku wacyi gelino aan u istaagno sidii dadka walaalaheena dabka adigu u shiday aan uga soo qaban lahayn anagu intaas anaga aadan ku hoggaamino sharacada islaamka hadduu xayaabaha kamida colaad ba dhaxay taalay oo waa la isdili jiray waa la isbarakacin jiray wixii ayaga ahaa ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala odayaasha iyo xarakada oo iskaashatay bacdallaahi way istaageen meelaha hadda walaayada ka jiraan dhibka ma jiro diyaadkii oo kale waxaan ku saleynay shariicada islaamka awal geed hoosisanta la fariisto bacmido wax la isugu ridi jiray oo aan naf lahayn marka waxyaabahaas oo kale ka mid aniga oo naqaba naqaba haddaan nahay intaas nagaga aada wayahay ninkan dhalinyarada ah ayaan siinayaa su'aal iyo ra'yi wixii aad qabto soo dhow بسم الله الحمد لله رب العالمين مغاي ملاك عبد الساق على حسن سامع ان الله سبحانه وتعالى مهدل ولا يب اسلام اتيو امد مسلمين تفر بر مدن يا لديري هدي اتي امني هدي هدي غرسور كيسي هدي ما الى دقالي هجي دت مساكن تهي زكوات كلا رودي بولسي اي كو كبعن هدي خولغي بادن خولغي نولاي عبادتن هدي ان ان كبيرو او هرمر لكدير هدي غنعسي اي kan asigii shalay markii oo wilaayad aan koyn hortiyay sidii ahay ma 800 oo hormari dhana walba hadii gaadid u sii horta horbadan badan hormar badan yeel deeri dhanka walbarashada mayd arhay isu saas oo kale hormar badan yeel deeri insha Allah ta'ala barawaqda sayal laakiin may wal aan sheeyaan ahay se wali qobada lahayn oo hoggaanka warsitaan lahayn danka adoo kumeelo adoo ku soo roogu dadkii roogi oo xogo is erni is dhiibideen waaba walba ma arag waayay ma dareemo haya oo mayl arhay soo dhaqaalagii dhila degal ma hay ganacsigii oo dhulka la ridi lacagtii oo dalka la hayti oo linka dhaqamo hayna la baabii wala la ksaaro han injern nimanka ridida oo may waa hal langola tobi jeek shi bas ala in shaqaysado hay umadii dhinigii shoo hayjeer la maqan injern aan ku soo hayti mayl kulli mayl daro hayo mayno la gudboon oo xarakada mayl kulli gudboon meeli wal ku qabashay taas yar la toonay dhanka kale culimada bishii sheekh may warsaday lahayd suun nimanka culimada hayay shalay mujahidiin hayay mayl ahay is aftahna oo cilmigii kasaayeen arago hayna jidkii hadda hayaan inuu is ansaxanay laakiin cilad saaki lahaysatay cilad hayshad cilad nooc ma kale tamayl saad oo qudaabin inuu malaayta way waqtiga ayaa markan aada noo kulaalaya sheekh cali ayaan ka hormarayaa xaggiisa soo dhowow jazaakumullah khayri malaaqa waa mahadsan yahay runtii dadka deecada uu naga haysto dhibaatada badan uu ku hayo walwal iyo murugeyn uu haya naga laftigeena waxaan u sacaynaynaa markasta insha allahu tacaala sida waxa weeye cadowga looga kicin lahaa yaan aada ugu dadaalayna insha allahu tacaala de wixii towciyo iyo wax sheeg anaga inaan gaarsiin karta horteenana waanu gaarsiinaynaa inta badanna waxaan ka hadlayna weeye oo shirka bal looga hadlay si ummadda dhaqaaleeda loo badbaadiya si caqiidada ummadda loo badbaadiya ummadda aan ka hadlayno ma arka marka inta walaad ku nool maahani waxaa ku jira ummadda cadowga haysta laftigeeda cadowga hoostiisa ku jirahay waa ka mid oo waxaweye dhibaatada uu ku hayo oo dhaqaaleeda u baabi'inayo oo waxay baabi'inayo markasta marka dhaqaalaha insha allah soo aan kobcin karna aan u kobcino ama walaad ka noqoto ama meelaha hadda gaalada haysta laftigeeda ha noqoto sida loo kobcin lahaa sida cadowga looga difaaci lahaa dhaqaalaha iyada ah si guud markaas usoo koobo waxa weeye xarakadu waxay rabtaa inay ilaaliso dee baqaasi sharciga inay ilaaliso dhammaanteed ay wada ilaaliso dadka lagu ilaalinaya muslimiinta loo ilaalinaya ama kuwa wilaadka jooga ha ahdaan ama kuwa wilaadka khaarijkiisa jooga cadowga haysta ha noqdaan labadaba marka insha allah waxaan leenahay dee wax gaab umayno maxay yareysan mayno hadbana waxay ku xiran tahay dee waxa weeye tabartay ku xiran tahay insha allahu tacaala dee waa iska ogtihiin oo mujaahidiinta cadowga intuu laegyah intaasoo duwala oo gaala ah oo tiknolojiya iyo dhaqaaley intaba naga badan intaasoo waxa weeye maxaa laha khudad iyo istaraatijiyad ay u sameeyeen sida islaamku ay u baabi'in lahaayeen waxaasoo dhan mujaahidiinta dagaalka rabo marka insha allahu tacaala kamana gaabinayno dadkeena inaan u dadaalno insha allah sheekh jaamac soo dhowow say wax ka yihiin buu ku weydiiyey waa fahmay walaalka su-aashiisa bismi illahi walxamdulillah wasalaatu wasalaamu cala nabiyina wabacd waxaa lagu celin karaa arrimo fara badan oo ay ka mid tahay qaswiga caalamiga ah oo gaaladu ay soo qaaday oo runtii afkaarteeda masmuumka ay soo marsiisay dowladdii sacuudiga oo culimmada wax soo bartay oo gacanta ku haysay oo ay ka dambaysay ay u soo marisay dakaatiro iyo dad wadadood ay ku kalsoonaayeen ilaa qaarkood jawaasiis ay isu bedeleen kadibna afkaar madruusaah oo haddaamaah oo diinta duminaysa maaragtay lagu rakibay wadaadadii kadibna ay ka insixaabeen ba manhajkoodii dhammaa oo xaq ahaa oo ay ku shaqaynaayeen taasi cilad bay ahayd cilada kale oo wehelisa waxaan oran karnaa amba ugu weynba ilaahay baa muqalib alquluub subxaana wa tacaala marka ninkii ilaahay uu doono inuu dee xaqa ka sarfiyo wuu dhumaya man yudlilillahu falaa haadiya lah qadiyada saddexaad waxa weeye xubu dunyaa wa karaahiyatu lmowt xadiis waa kii ahaa nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam baadiru bilacmaali fitanan ka qidaci leyli lmudlim acmaasha saalixa u degdega intaysan imaan fitan ka qidaci leyli lmudlim habeenka gabaladiisa mugdiga oo kale ah waa tan hadda maanta lagu jiro qofka caamigaha waaba wareersan yah waa la isugu khalday khaldi xaqiyo baadil baa laisugu khalda oo laisugu yahay marka xadiiska haddaad sii raacdo maxaa leeyihi fitanan ka qidaci leyli lmudlim badru bilacmaali fitanan ka qidaci leyli lmudlim yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafiran wayumsi mu'minan wayusbixu kaafiran galabtii inuu mu'min ahaado subxina waa guberisa isagoo gaala maxaa kalifay yabiicu diinahu bicaradin min addunya waxyaala sandareertaah ayuu diintiisa ku gadanaya adduunka oo dhan oo muggiisa oo dahaba waa sandareerta markii loo fiiriyo mustaqbalkii aakhiro maxay adduunya tahay saacadaad joogaysaa waana ka tegaysaa hadhowba aqoomo iyo wuxuu la soo istaagayaa yaa laytanii qadamtu lixayaati bal guurdaradayda ilaa wixii mustaqbal aan moodaya maba ahayn guri aad dhisatid aad ilmaha saan yeeshid ilaa wixii waxayba aad khiyaali hal saac bay ahayd bal mustaqbalka maxaan uga dhumi hadhowba ku waalan doonaa way waqtiga ayay nagu dhacay in nabadoonka ugu dambeeya Sultan Cabdiqani adiga ayaa ugu dambeeya soo dhow waas Sultan Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed anuu ma qotro ayaa nin leh cid hore dad walaalayaadka degan ayaa waxay ku tacwadaan walaalayaadku ay tacayn saarnaayeen ayuu jeedaa jaamacad inay ma laha haddana mar jaamacad laga furay walaalayaadka soomaa boona dadku ay ku soo noqdaan maalta ay walaalayaadka oo tacayntooda maalta ay ka dhamaystaan su'aasha kale waxa weeye talada kale madama qabaalka Soomaaliyeed ay ku jiraan dagaalka oo yow mudahidinta ay dhaleen bulshaduna ay maarata hormaha ku jiraan haddana sidoo soo noolay sunnadi nabi maxamed caleyhi salatu wasalaam ee ahaa qabaalka in haya qabiil walba haya gooni aan la siiyo oo dagaalka idin cata gasho arrintaasta waa ku talin lahaa si maarata sunnadi nabi loo sareeyo bal tanaafasin mutanaafisuuna ay meesha u timaado qabaalka u tartamaan wabillahi tawfiq wayahay waa talooyin ayuu soo gudbiyey Sultan Cabdiqani gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaan jeclahay inaad soo koobtaan Sheekh Cali fadwada marka la fiiriyo iyo dagaalka aad kula jirtaan dowladda federaalka ah dabcan waxaad ku xukunteen inay diinta ka baxeen qof walba oo dowladda ka tirsanna waad beegsataan oo waad dishaan idinku marka aanan u kala fiirin jagooyinka ma madaxweyna ma wasiira ma xildhibaanba ma askariba ma ku filan tahay in ku filan ma u sheegteen waxaad ku haysataan inaad fahansiisaan bal iska dhaaf shijaar la qabtaa ma jiro ilaa waxa way waa la sheegaa afraanta la soo saaray dhammaanteed iyo wacdeeya xitaa waxyaabaha ka mid ah sida aan markan u fahamsan waxa ka mid ah afraanta aan soo saarayno xataa culimada wilaayadii ma waxayo xataa culimada ma hadda keligood kuma waxayo culimada dhimatay culimada soomaaliyeed la garanayay xitaa aqoonshoodii iyo waxa way ayagoo xataa maqal iyo muuqaal oo dadka xataa aqoonkooda sameeya ayaa la keenaa inta waxa way dadka in la qanciyo oo waxa lagu qanciyo waxaan ilmada u jira inay ku fiday gaalnimihii iyagana waa u sheegna waxaa intaa dheer iyaga ka shaqaynaya laftigooda way garanayaan dad doontaana odayaasha qaar ka midoo hadda kool ay qabteen ayaaba ka sheekeeyey ninkii maa xajiroogo kool iska sheekeeyey wuxuu yidhi anaa wuuna wuu weydiiyey waxaa lagu diyoo nimanka hayada muftidiinta waa nimanyo habashida nimankaa la socdaa maxayyi maasina waa gaal arunaar oo waxa weye maxaa la nasaara markaasaan wuxuu ninkii gaal socda ka waran masalan waa gaal kale soomaalida way taqaana marka xitaa kuwan murtadiinta waxa weye hadda maanta gaalada la socda kuwa dal maanta ka shaqeeya si saraaxa runo marka hoos weydiiso way kuu sheegaan gaal ninki raaca gaal raa marka waxaas leeyahay maanta nin aysan u caddayn ninkii gaal raacay inuu gaal yahay oo soomaaliya dee nin kasta baalani waa guuri laakiin maanta waad u caddahay waxaan ku galayaan waxa weye calaa cilmin ayay kula socdaan daaduda kusii waxa le xabaaiga xabaaqa jaanjaafana oo dhaqaalahan ka raba xoogaa waxa weye maxaa layidhaha intaan u galayaan ida si ilahay ku sibeeya ku sibeysayino daalka bianna mustaxabu lxayaata dunya cala alaakhira ana adduunya aakhira utaga adduunya la fecay waxaan leedahay waana ku dadaalnay hadda lafteedana kama joogsana kama gaabayna u sheegayna waxaan leenahay warnimayo waxa aynu ku haysanahay waana diinta ilaahi subxana wa tacala ka tagteen cadowgii diinta ilaahi subxana wa tacala aad la safateen waman yatawallahu minkum fa innahu minhum aayadda inaad ku dhacdeen oo garada ku raacdeen dhiigduna usaa ku xalaaloobayo inta shareecadeena duulaha ku tihiinna kii aanana dilaynaa oo u sheegaynaa waan ku celinaa wayahay kolley walaayadka islaamiga ah waa barnaamijyo badan ayaa maaragtay u baahan tahay in lagu falanqeeyo laakiin si guud ahaaneed waad uga hadashay ammaanka waxbarashada iyo qaar ka mid a adeega bulshada ugu dambeyntii se idinku suuragashay in adinka oo dagaal caalami ah ku jira aad adeegaasi qabataan oo ammaankii uu ka mid yahay garsoorkii uu ka mid yahay taa ilahi kadib subxaana wa tacaala waxaa saamay kunaaqa shareecada ilahi subxana wa tacaala cid kasta oo shareecada ilahi ku dhaqantaa subxana wa tacala waxa u salanaanayo inay amn hesho inay cadaalad hesho waxa weye inay istiqraar hesho maxaa yeelay koonkan ilahi maamulo subxaana wa tacaala ciddii isaga u hoggaansatana isagaa noo ballanqaaday inuu amni siinaayo waxa weye alladiina aamanuu walam yadus imaana bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wa hum muhtadun ilahay baa naamuuninaayo insha allahu tacaala ilahay baa amnina siinaayo ilahay baa cadlina siinaayo saas waxaasoo dhan waxa waa tabarteed ee awoodeed baaqa aan leenoo gooyi oo ummadda dheeraay ma ahan وحوي ذلك فضل الله يثير من يشاء شرع هذا سبب إيمانه وعلينا وحنا وصل كل شيء ونقص شرع هذا. نبضون إبراهيم محاد كسو جبجبين يساب برنامجك قران وحاد كهذا شيء قبائلك إن دجال ذي دحمر يجري مش أي كبحين دنك كلو حجر قبائل إن كبحسن دول كولايات كإسلامي جاه أو دجالو أي كره دعان قرشها من كجرا إن وعي جلنتين أدجار سيسان مالهاس محاسد دردارن أدو سوكوبي. بسم الله أنا ومروى البوحان أتاغن هاي إن إله سبحانه وتعالى أقول لوانه وعي جلنت بلشيداس iyo inaan gaarsino fariinta islaamka kuna soo xirno maxkamadaha shariicada islaam in badan anagu wayna soo xiriireen markii ay dacwo qabaan waxayna codsadaan in aan geeyno maxkamadaha oo qaadiga iyo anagu qaayo isku xirno wax la qabano ayay isku dayayaan marka anagu waxaan leenahay marka soo baxa waxaarta dacwaday soo jeedinaya dabkaas ayaa soo saasa bay dhawaa jooga dhul baa igu haysta ama xamara jooga guri baa igu haysta lacag baa iga dhacay waxbay sheegaya anagu waxaan leenahay marka meelahaas iyo murtadiinta ku dabooreegaysanina soo bax maxkamadaha islaamka imow anaga kugu xireynay qaalig iyo maamulkan kugu xireynay markaasay soo baxayaan tusaale adiga haddaad ooman tahay xaraadna ku hayo lagu sheego meel biyo ku jiraan ما هذا يسمى سمعك كجوجا إذا ما ميش هذا هذا إذا أو ساد أو عبتوبية أو غنوا على تو ومضى مسلمين تأشر هذا سلام كي أؤمنه على جرب هوس إذا هذه لغة يرو وهذه أفرز وميش هذا هذا يا وحياه كوك جول يستين تازة كمذا دل دارن كي هو حواية الدنيا آخر وحي كأنفعة أيار في عن أن لغة رقمه قفك عاقلك أو وحي غانا وقفك نفتي سمراقبية una shaqaysa ma baad al mud adduni aakhir wax ku anfacay sharciyada islaamka ayaa laga hela sharciyada islaamka u hoggaansama islaamka garab iyo gacal u noqdo intaas tan saxadeeda way sheekh jaamac adiga ayaa noo soo gabagabeenaya waa maxay fariintaada ee ku wajahan umada Soomaaliyeed haday ahan lahayn kuwa ku dhaqan wilayadka islaamiga ah iyo bulshada ka baxsan ee Soomaaliyeed dal iyo dibadba bismillaah alhamdulillah salaatu salaamu alayhi wa sallam مساحه waxa weeye culimada iyo caamo iyo dibadda daaqal meel kasto aan joogno waxa maanta curyaaminaya oo inaan xaq aan lahayn raadsano oo cadawga hororkan iska difaacano waxaan ugu bixinayaa waxa weeye yaboodi wacdiga Ilaahay inuu cidii u gargaarto u gargaarayo una sirnaayo baa la shakiyay shakigaas baynu la fadhina waxaan la fadhinaayo kala xubu dunyada wa karaayatul maut إلهو إليه سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ارتياب بعد عيو إليه إنما كانوا إسكور دايانا يا ما أنت لدير الكرة شرقي غرب شين هذا ركتو وحينتا ركتو وحي ركتو هايستا محمكور هذا إيران عالم كإسلام كورنا قبستو ما أنت بحال كان درون إسكادون كأبو خطر سنسامي وعالم كأني قبستو دولة دي بيشيان كويني دو فارس ربتين سوع لسمين دا غير قلبي هذا ودود أنت على أبتهاي من كان يسكور دين حقيقة من كان وأنا أقول ولا ليه أفغانستان أو بورها صارنا يسكر ويناي هلا ويرن غير قلبي هذا ويمد أفغانستان وحان أركي مد كان ديانا حلاقة شيء إنه يري وعي حلاقة شيء كنجر لبن مليون دولار إن مالهم والبخسارة الدولة دفر روسك وحقيقة إن هاي كان كواركي قاب أنو فسرنا ما هاي تطلع دريري ما أرجعنو أفراد بورها صار صاروا أكيو توار بيت كلنا وحيرو تلياني إلهي وأفغانستان كده قالهم يان سوارك وحفر بعفام أيوة رأيت الله يحارب في أفغانستان أفغانستان ما أنتم حيكون دمس يعني عدو وين سكك عيسي صدقهم كاسنوا يد قالهم يسوع يشوا سينا أي ما أنت درونا سمايستي عيسينا سمايستي بابورنا سمايستي درونا مركها دان ورفن وحا إن هاي استاثون بل سيدوا إلهي وجل سبحانه وتعالى بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمن منافقين نفاق با أمدك داعي منافقين محيما لي رسولك إلهي أمدك دقالك يا آذين ما بسوا نقون يا من هل بك سوا ترتردون ساس إلهي إلى مالين أنا مركان كسو قحي إني ماشي ليرا كسو بحي جاهدين با كسو بحي مي marka ayaan aan kasoo baxaynay nin oday ah oo mujaahidiinta ka mid ahaan jiray waagii bariga oo suldaan ah baa wuxuu igu yiri waxaan ka baqayaa rasaas inaan ka goodo maalin dhow wiilo saldaan yiri ma garanaysaa maalinta hadda haysa rasaas inaan goodo maanta dabaabaadkii iyo waxaa la duminayaa iyo waxaa la waxay gaalowda marka waxaan leenahay gabagabada waxa weeye wacdiga ilaahay ha la rumeeyo rabbi ciddii u gargaartaa waa gargaarsanaysaa culumo iyo caama ilaahay u toobad keena mujaahidiinta garab istaago billahi towfiiq waa tahay aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku eegaynay waxqabadka wilaayaadka islaamiga ah hal ku dhigana waxa uu ahaa maxay xarakada ashabaab ka qabatay adeega bulshada ee wilaayaadka islaamiga ah waxaana nagala qayb galay oo marti ku ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta ashabaab asheikh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere sheikh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid a culimmada iyo ibraahim sheekh cali nuur oo isna ka mid a waxgudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta kale ee waqtigooda u soo huray barnaamijka waxaana ka cudur daaranaynaa qaar ka mid ah oo waqtiga uu u saamixi waayey in aaraadooda ama su'aalahooda muhiimka ah ay dhiibaan waqtiga oo inagu dhacay awgii guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu ما لكم تلبسون حلة البيس